Relax. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, niedziela, 20 października, minęła 16. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Są zarzuty dla kierowcy ciężarówki, który miał spowodować karambol pod Gdańskiem. W koalicji nie ma sporów dotyczących przywrócenia rządów prawa, zapewnia na Igrzyskach Wolności minister sprawiedliwości. Mieszkańcy Mołdawii wybierają prezydenta, decydują też, czy wpisać do konstytucji integrację z Europą. Zarzut spowodowania katastrofy w ruchu lądowym, w którym zginęły 4 osoby, usłyszał kierowca ciężarówki, który spowodował karambol na południowej obwodnicy Gdańska. Jest też wniosek o tymczasowy areszt. Sąd ma się nim zająć jeszcze dziś. Mężczyzna nie przyznał się do winy i odmówił złożenia wyjaśnień, informuje prokurator Marcin Kurzępa. W siedzibie tutejszej prokuratury przedstawiono Mateuszowi zarzut popełnienia katastrofy w ruchu lądowym. Zarzut popełnienia przestępstwa z artykułu 173 paragraf 1.3 kodeksu karnego. Sprawca zasadniczo odmówił składania wyjaśnień. Nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu. Występujemy do sądu o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Posiedzenie będzie najprawdopodobniej dzisiaj. A w piątek przed północą Mateuszem steranował tirem samochody stojące w korku na południowej obwodnicy Gdańska. Mężczyzna miał się zagapić i nie hamował. W ponad 20 autach było około 50 osób. Zginęły 4, 2 ofiary to dzieci, 2 chłopców w wieku 7 i 10 lat. W koalicji nie ma sporów dotyczących przywracania praworządności, zapewnił w Łodzi minister sprawiedliwości i podkreślił, że przywracanie rządów prawa jest jednym z najważniejszych zadań. Adam Bodnar bierze udział w Igrzyskach Wolności, spotkaniu kilkuset ekspertów z różnych dziedzin. Wystąpieniu ministra sprawiedliwości przysłuchiwał się nasz reporter Michał Jędrkowiak. Powiedz, Michale, jak podsumował w tym kontekście pierwszy rok swojej pracy? Adam Bodnar mówił m.in. o rozliczaniu poprzednich rządzących. Powiedział, że często słyszy zarzut, że te rozliczenia idą zbyt wolno. Jak stwierdził, trwa to tyle, ile musi trwać, bo są procedury, a każdy ma prawo do obrony i sądu. Minister sprawiedliwości podkreślał też, że debata dotycząca praworządności pomoże znaleźć odpowiednie rozwiązania. Dotyczące zwłaszcza statusu sędziów powołanych po 2018 roku, przyszłości Sądu Najwyższego, przyszłości Krajowej Rady Sądownictwa. Mam wrażenie, że w gronie tych wszystkich instytucji, podmiotów, partii, które opowiadają się za zmianą, są spory co do metod, nie odnośnie tego, czy należy to zrobić. Minister wyjaśniał, że wprowadzanie zmian będzie możliwe tylko we współpracy z nowym prezydentem. Adam Bodnar powiedział, że nie rozważa opcji, w której Andrzeja Dudę zastąpi ktoś inny niż kandydat Koalicji Obywatelskiej. Michał Jędrkowiek, dziękujemy za relację. Coraz więcej osób bierze zwolnienia lekarskie z powodu nadużywania alkoholu, alarmuje ZUS. A taki L4 oznaczany jest kodem C. Więcej Beata Gajlewska. Z najnowszego raportu ZUS wynika, że w minionym roku wystawiono aż 6600 takich zaświadczeń. Zdecydowana większość, bo aż 36,4%, dotyczyła nieobecności w pracy trwających od 1 do 5 dni i wzrosła w porównaniu z rokiem 2022 aż o 12%. Jak mówi rzeczniczka warmińsko-mazurskiego oddziału ZUS Anna Grabowska, ponad 75% zwolnień z kodem C dotyczy mężczyzn. W 2023 roku najwięcej takich zaświadczeń odebrali mężczyźni w wieku od 40 do 44 lat i to jest prawie 19%, a także kobiety w wieku od 30 do 34 lat i to jest ponad 22%. Zwolnienia lekarskie z kodem C najczęściej wystawiane są w przypadku zaburzeń zachowania oraz problemów psychicznych. Warto dodać, że przy zwolnieniu lekarskim z kodem C nie przysługuje prawo do wynagrodzenia ani zasiłku przez pierwsze 5 dni od daty rozpoczęcia zwolnienia. Wybory prezydenckie połączone z referendum w Mołdawii. Mieszkańcy poza wyborem głowy państwa decydują w sprawie zapisania integracji europejskiej w konstytucji. W Mołdawii jest Piotr Pogorzelski. We wsi Warnica, położonej 60 km od stolicy, głosują zarówno jej mieszkańcy, jak i obywatele Mołdawii żyjący w separatystycznym Naddniestrzu, które od początku lat 90. pozostaje poza kontrolą Kiszyniowa. Wśród moich rozmówców przeważają zwolennicy członkostwa w Unii Europejskiej. Takie poglądy mają nawet ci, którzy mieszkają w prowadzącym prorosyjską politykę Naddniestrzu. Chcemy żyć jak w Europie, w demokracji i bez wojny. Chciałbym ruchu do Unii Europejskiej, bo tam jest perspektywa, życie i rozwój. Chcę, żeby moje 3-letnie dziecko żyło w Unii.

Jestem przedszkolanką. Jesienią i zimą rodzice podają moim przedszkolakom syrop Rutinacea Junior Plus. I dzieci w przedszkolu są zdrowe. Przypadek? Nie sądzę. Suplement diety Rutinacea Junior Plus zawiera rutozyt i witaminę C wspomagającą odporność oraz inne składniki, w tym czarny bez wspierający układ oddechowy. A sama biorę tabletki Rutinacea Max D3 i też jestem zdrowa. Nie chcę zdawać się na przypadek. Rutinacea Junior Plus. Odporność na potęgę. Przypadek? Nie sądzę. Aflofarm. Kaufland School. Kaufland Stan. Tanio jak w dyskoncie tu mam. A od poniedziałku wszystkie wkłady do zniczy. Kup dwa, trzeci najtańszy dostaniesz gratis. Nie łączymy ofert. Kaufland. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Witają Państwa Olga Szućko i Michał Afto-Hoffman. Dziś w Afrogodzinie finałowe spotkanie z radytasami wyłącznie polskimi. Afrogodzina. I mam dla Państwa same prawdziwe rodzynki, znaczy pomarszczone, bo stare, bo cofniemy się do lat 80. i 70., a zaczniemy od łącznika z zagarnianymi w zeszłym tygodniu 90-sami, bo nagranie pochodzi z 1990 roku i jest to mniej znany epizod z działalności bardzo znanej i wybitnej artystki. A o kim mowa? Proszę to potraktować na razie jako zagadkę. It's time to look again. It's time to look again. It's time that we'll remain. it's time to look again. Don't lose it all. Time to look again. Wybornie brzmiący, bo niedawno zremasterowany kawałek rodzimego popu, takiego fusion popu. Na pewno Państwo poznali głos Edyty Bartosiewicz, który został po raz pierwszy utrwalony i wydany, kiedy była ona wokalistką zespołu Hollow Poloi. Hollow Poloi, ja nie wiem jak nawet czytać, Hollow Poloi. W ogóle z przyjemnością informuję, że na playliście inaczej niż przed tygodniem mamy równowagę płci. Parytet leży i mruczy rozkosznie. No głaszczę go to, co ma nie mruczać. Ale na razie faceci. Legenda wśród wrocławskich załogantów. Zespół, od którego ponoć się zaczął dolnośląski punk. Nie będzie tego co prawda słychać, bo Poerox, a właściwie Poerox, bo nazwa pochodzi od Edgara Allana Poe, stopniowo zrzucali glany. W 1987 roku byli w fazie rock'n'rollowej i wtedy zyskali chwilową popularność dzięki głupawej, ale uroczej córce Badylarza. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, córko Badylarza. A w 1989 wydali album Systemy, wręcz nowofalowy już. I w obu fazach zarejestrowali utwór Stół. Wersja wcześniejsza ma o dziwo mocniejszy, lepszy tekst oraz wyraźniejszą melodię, więc to jej posłuchamy. Małe zastrzeżenie. Niestety trudno jest znaleźć nagrania tego zespołu w jakości pozwalającej choćby na sensowne poprawki, więc z góry przepraszam, robiłem co mogłem. Przy stole siedzą i myślą o różnych sprawach. Pustka na czole rysuje smarszczek sieć. Przy takim stole Kopernik wstrzymał słońce. Hitler wymyślił, co znaczy słowo Żyd. Lenin napisał ogromną ilość książek. Przy takim stole Kowalski zaczął pić. Woda stołowa, szampan dla tak, którzy nie wierzą już. Buzuje w głowach niezdrowe płucą sny. Znów przyjazd mowa mokrymi strugami opływa do stóp. W radio od nowa puszczają ten sam hit. W Koperniku zatrzymały słońce. Ziemię ruszyłeś i robi to co chce. Nie dał jej rady nawet tamten z wąsem. Choć nie z tej ziemi, bo wysły miał, że hej. Panie Kowalski, wódka spieczona i pora już spać. Rano do pracy, a potem można chlać. Z astronoma, który wstrzymał słońce, zapis na morzu i za takich jak my. Na pochybę draniowi z czarnym wąsem, a ten ostatni to wybili pan za sny. Stół jest potrzebny już bezpłym życiu naszym, jak dobre wino, kobieta oraz śpiew. Ludzkość by w miejscu stanęła nie inaczej, gdyby nie prosty, praktyczny nadal ten. Nadal ten. Nadal ten. Poerox jednak pozostali punkowcami, buntownikami i dokonali sabotażu, umieszczając w klipie do piosenki Stół całkiem gołego faceta. Także pan Krzysztof Szewczyk w wideotece, mimo zapewne najszczerszych chęci, no nie mógł go zaprezentować. A rok wstecz spotykamy w końcu obiecanego miesiąc temu Winicjusza Chrusta i jego szalone progresje akordowe. Mało tego, zaśpiewa na nich sama Ewa Bem. No nie wiem, czy można lepiej. Się odezwał na trąbce sławny malarz muzyki Andrzej Przybielski, bohater niezliczonych anegdot, w tym tej najsławniejszej i przypisywanej kilkunastu innym trębaczom, tej o czekaniu w oknie na południe i pojedynkowaniu się z hejnalistą z pobliskiej wieży. Ewa Bem, Tak chcę, zamknięcie wybitnej płyty I co z tego masz, w całości skomponowanej przez genialnego pana Winicjusza. I miłośnikom wyrafinowania bym całość polecił, jeżeli są w stanie nie słuchać tekstów. W Tak chcę akurat zabrakło elementu groteski i jakie teksty właśnie na tym albumie wnoszą, ale w pozostałych no łatwo się natknąć na jakieś zabawne pasusy, na przykład opuszczam cię, ponieważ ty mnie olewasz. Albo z innej piosenki, jesteś życiowy flak, tak, tak, tak, tak, tak. Napisał je Wojciech Jagielski. Ale nie ten reportażysta, ani nie ten, nie wampir, chociaż wampir akurat miał epizod muzyczny w 80-sach, bo grał na bębnach w takim zespole kosmetyki Mrs. Pinky. I dopłynęliśmy do utworu, który chyba mogę już puścić. Jeżeli nie, to przepraszam, ale zaryzykuję. A którego nie mogłem puścić, zaczynając harcować po polskich archiwaliach kilka wydań temu. Element groteski rozwinięty mocno, acz tym razem intencjonalnie, przy zachowaniu najwyższych standardów kompozycji. Okolicznościowo rozrywkowy syndykat Wały Jagiellońskie. Bez Moniki i bez Ilony tym razem. Chłodzi. A jeśli by soku ciut dodać, to mówię ci tato, pójdzie ta woda jak woda. Każdy piątaka zwierzeni wywali, pić będą i duzi i mali. Kto upał na wodę nie ma ochoty, szklanka szczęścia z 5 złotych. Ulica sucha jest niby pustynia, ludzie zdziajani jak mrówki. Saturator jak cudowna skrzynia, popłyną kochane złotówki. Tato, może zrobić się bogato, rzuć sałatą. Lato jak jest przed nami, kupmy więc kiosk skarbidziani. Oj, przyjdzie tu ludzi masa, 40 w cieniu, język wisi do pasa. Każdy dwie dychy z kieszeni wywali, poliżą i duzi i mali. Kto upał na lody, nie ma ochoty, wykwajką 20 złotych. Ulica spalona jest jak Sahara, czas nieba się leje na główki. Chicago za loda się płaci w dolarach, a u nas wystarczą złotówki. Tato, niech szlak trafi takie lato, pora złato, biznesu zrobić się nie da. Woda się leje, lecz z nieba i za przyczyną tej wody odwołano złote żniwa na loty. Nikt nie chce wyjąć z kieszeni mizeta, temperatura jest nie ta, a koniunktura jak temperatura jest wyjątkowo ponura. Ulica zalana jest jak ryż biedna, miesiąc i że kto to wytrzyma. Nie dla mnie tatusiu ten klimat, nie dla mnie to lato, co trzyma jak zima. Ulica zalana jest jak ryż biedna, miesiąc taki, że kto to wytrzyma. Nie dla mnie tatusiu ten klimat, nie dla mnie to lato, co trzyma jak zima. Co trzyma jak zima ten klimat. Wały Jagiellońskie zaczęły się od jakiejś harcersko-hipisowskiej wersji asocjacji Hagaf. W takiej formie wały wystąpiły w Sopocie i dostały nagrodę w Opolu. Czy państwo sobie wyobrażają, że dzisiaj wychodzi jakaś komuna z klarnetami i wygrywa Opole? Nie weszliby nawet na backstage. Nawet z argumentem w postaci Rudiego Schuberta. Choć może myślę schematami. Ale potem, po 78 roku, wały zwerbowały lokalnych muzyków jazzowych i zaczęła się zupełnie inna historia. Zwieńczona czteropłytową dyskografią, której prześledzenie bardzo polecam, bo nie wiem, czy to nie był ostatni wybitny kabaret muzyczny w Polsce. Tutaj piosenka zamykająca ich trzeci album nazywa się Złote Żniwa. Kompozycja jednocześnie trudna, bardzo intelektualna, z drugiej strony pojemna, chwytliwa i przyjemna. Cymes straszny. Naprawdę, cały ten pięcioczęściowy cykl o polskich obskurach to dlatego, że chciałem Państwu w końcu puścić ten jeden kawałek. A innym chciałem poprawić, żeby drastycznie zmienić nastrój na poważniejszy. Mieliśmy już jedną lokalną legendę dolnośląską, to posłuchajmy drugiej, świętokrzyskiej. Zespołu, który wydał oficjalnie raptem jeden singiel, ale do dzisiaj jest pamiętany jako creme de la creme tego, co urodziła kielecka ziemia. Ich krajanin, Krzysztof Kasa-Kasowski, złożył im czołobitny hołd na płycie Neuromantyk, a nie jest to ostatnie duże nazwisko niespodzianka w kontekście tego zespołu. Przed Państwem Dom Mody. Okienne ruchy, odbicia szyb, żyją sylwetki, zmieniając kroki, bo noc podaje dłoń. Wiedząc nic o złym dniu, cienie pulsują, myśli gdzieś mkną, oczy nie widzą, jak mija zbawienna noc, co podaje dłoń. Nie wiedząc nic o złym dniu. Zaklęty świat, wszyscy muszą być twardzi jak stal. Ktoś zaczarował go. Jeszcze raz, jeszcze jeden raz. Nie roztopi się. Dzień po dniu z deszczu świat moknie pusty płaszcz. Nie chce nikt w jego ciepło wejść. Trwaj, gdy sprzyja mrok, wyrzuć za drzwi wszystkie łzy. Trwaj, próbując wciąż, wciąż z dnia na dzień. Jedyny singiel Szyfry, Deszcz Słów, to nie wiem, czy nie najlepsza mała czarna płytka Ton Pressu w ogóle. Tak kapitalne są obie te piosenki. Posłuchaliśmy drugiej z nich, zarejestrowanej w trio, choć zwykle zespół ten był liczniejszy. Rozrósł się nawet na pewnym etapie o młodego wokalistę Jacka Stachurskiego. Tym razem tego Stachurskiego. No, mega bym chciał usłyszeć, jak pan Jacek brzmi w repertuarze bardziej zimnofalowym. No, ten skład Domu Mody, o ile wiem, nagrań niestety po sobie nie zostawił. Afro godzina. W cyklu Sławni ludzie w zapomnianych zespołach lat 80. jeszcze jedno nazwisko, Robert Janowski. Był on jednym z wokalistów zespołu Zoo, zastąpiwszy za mikrofonem Iwonę Trzaskowską, która z kolei zastąpiła bohatera audycji sprzed miesiąca, Stanisława Węglorza. No, właśnie to jeszcze jeden kwiatek do wianuszka różnych wcieleń pana Stanisława. Ale do rzeczy. To właśnie Janowski zaśpiewał zdecydowanie najbardziej, a może w ogóle jedyny homoerotyczny przebój lat 80. Miękki głos, mokra łąka, blady świt, krople roz, twoje łzy. A jednak było coś nie tak, nagle wszystko trafił szlak. Kiedy powiedziałeś mi, mimo wszystko to nie ty. Byłem sam od wielu dni, kiedy się zjawiłeś ty. Padłeś tak jak gdyby nic, odebrałeś spokój mi. Chodzi czar, dyskoteka, rozmów bar. Wszystko to sprawiło, że nagle opętałeś mnie. Niezłe ciało to za mało, gdy nie ma w nim trochę seksu. Zbudź się, nie śni, bądź raz seksy. Radzę ci więcej seksu. Niezłe ciało to za mało, gdy nie ma w nim trochę seksu. Zbudź się, nie śni, bądź raz seksy. Radzę ci więcej seksu. Więcej seksu. Więcej seksu. Może tylko nie wiesz, że coraz bliższy jest ten dzień, kiedy ja tak powiem ci, zrywaj się, tam są drzwi. Twój kociwdzięk, dłużej nie zatrzymasz mnie. Wreszcie się skończyła gra, mogę ci powiedzieć tak. Niezłe ciało to za mało, gdy nie ma w nim trochę seksu. Zbudź się, nie śni, bądź raz seksy. Radzę ci więcej seksu. Niezłe ciało to za mało, gdy nie ma w nim trochę seksu. Zbudź się, nie śni, bądź raz seksy. Radzę ci więcej seksu. Więcej seksu. Niezłe ciało to za mało, gdy nie ma w nim trochę seksu. Zbudź się, nie śni, bądź raz seksy. Radzę ci więcej seksu. Niezłe ciało to za mało, gdy nie ma w nim trochę seksu. Zbudź się, nie śni, bądź raz seksy. Radzę ci więcej seksu. Więcej seksu. Więcej seksu. No to zdecydowanie najbardziej rozpoznawalna piosenka w dzisiejszej audycji, ale nie umiałem przejść obok czegoś tak kozackiego. Można zobaczyć w necie, bo pan Robert sam to wrzucił. Sylwester 84 w telewizji, bije północ, strzelają kotki. Na scenie pojawia się wyzywająco umalowany Robert Janowski i śpiewa z playbacku to, co byłoby śmiałe nawet dziś, a miało miejsce 40 lat temu. Okej, tekst napisała kobieta, ale nikt o tym nie wiedział. Wydźwięk był jednoznaczny i ja to mega podziwiam. Na marginesie, obok pana jaka to melodia, na tym klipie w niepodłączoną gitarę wali pan Tik-Tak, bo szefem zespołu ZOO, a może ZU, był Krzysztof Marzec, czyli pan Tik-Tak. Spiętrzenie gigantów na postumencie przygniata, może chodźmy krok dalej. I wdepnijmy w substancję, od której ja na przykład na co dzień naszej stronie. Otóż polskie reggae. Polskie reggae bywa nie tym, czym się wydaje. We'll be right back. Gedeon Jerubal, ci poznańscy wyznawcy Dża, mieli kilka hitów. To był ten najlepszy, Cichy Brzeg z 1983 roku. No ja go traktuję bardzo osobiście, bo to był dla pięcioletniego mnie taki reggae chrzest. Potem przyjąłem także reggae komunię, bo nawet grałem ten gatunek muzyki trochę, ale i przeszedłem reggae apostazję. Porzućmy jednak małego dziennikarzyna i porozmawiajmy o wielkich artystkach. Właściwie nie ma w historii polskiej muzyki okresu, w którym nie mielibyśmy najmniej kilkunastu wybitnych śpiewaczek. W latach 70. rosło wiele karier, wielu głosów. Tak na szybko wymieniłbym panie Prońko Łobaszewską, Frąckowiak-Banaszak, co tam jeszcze? No już Jeżowska też, jeszcze Rodowicz, no to już się nie plączę. Tak można długo w każdym razie. Wszystkie te osobne, i to wszystkie są to osobne gałęzie, często z osobnych pni, a była i roślinka, która rosła sobie w ogóle zupełnie obok. I mówię o Elżbiecie Adamiak. Mieszkam z przedmiotami, opisywać ich nie warto, bo mogę je zmienić. Książką ciasną, ale smutką przestronną, można by tu pomieścić muzykę na długie doliny. Wyprowadziłabym się z siebie i zamieszkała na uboczu, w jakimś kątku jeszcze nie wiem, gdzieś niedaleko twoich oczu. Wyprowadziłabym się z siebie i zamieszkała na uboczu, w jakimś kątku jeszcze nie wiem, gdzieś niedaleko twoich oczu. Rozległy, że do pustej ściany dochodzi się dopiero po kilku latach, które stają się nagle nie dłuższe od westchnienia. Nie chcę nic ocalić, bo nie ma tu nic oprócz soli na ranę. Wyprowadziłabym się z siebie i zamieszkała na uboczu, w jakimś kątku jeszcze nie wiem, gdzieś niedaleko twoich oczu. Wyprowadziłabym się z siebie i zamieszkała na uboczu, w jakimś kątku jeszcze nie wiem, gdzieś niedaleko twoich oczu. Grzecznie, ale z wielką klasą, smutny, beznamiętny głos. Oczywiście chodzi o Szadę, a wcześniej o Elżbietę Adamiak. 1980 rok, opisywanie mieszkania z jej długo grającego debiutu, w całości skomponowanego przez panią Elżbietę. Grażyna Łobaszewska natomiast, zanim nagrała te wszystkie czasy, co nas uczą, próbowała szczęścia na czele około jazzowych zespołów. Najpierw Ergo Band, potem Crash. Ten drugi obfitował w talenty, które się zrealizowały, tylko że w innych stylistykach. Stanisław Zybowski ostro harcował na gitarce dla swej żony Urszuli, Andrzej Pluszcz grał bluesa i był autorem kursów obsługi basu, a Jacek Cygan zaczął się rozprzestrzeniać jako autor tekstów poza naszą Basię kochaną. Natomiast tutaj wszyscy ci mocarze byli wehikułem dla największego talentu w składzie. Był to rok, gdy 1979 rok, zespół Crash, płyta Senna opowieść Jana B. I niezwykle erudycyjny utwór tytułowy w wersji radiowej, z taśmy pociętej żyletką i podklejonej skoczem. Czas nas uczy streszczania się, bo zaraz 17. Pożegna nas instytucja popu tradycyjnego. Etykietka zaczerpnięta z Wikipedii. Szkoda, że nie moja taka celna. A pop tradycyjny oznaczał kiedyś udawanie Berta Bakaraka po prostu. I tego bardzo przyzwoitego bakaraczka skonstruowali panowie Sent i Młynarski. Wychynął on na chwilę w roku 1973 i zapadł się z powrotem. Dlaczego ona, a nie ja? Pyta pani Irena Santor. Skargą odpowiedzi nie czekawszy, bo to już koniec ostatniego odcinka polskiego stricte w Afrogodzinie, która za tydzień w trójce w stanie odmiennym. Pozdrawiam Marka. Olga Szućko i Michał Afrohoffman. Dziękujemy. Do usłyszenia. Dlaczego ona, a nie ja? Tak wiele szczęścia w życiu ma. Czemu biegnie na spotkanie ze swym chłopcem ona?